nieważne jak nazwiesz mnie. Co myślisz wiedzieć? Jestem i tego nie odbierzesz. Popłyń ze mną choć raz tam, gdzie lubię. Ludzie.